Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 21 maja, jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Coraz mniej zakażeń i łóżek covidowych, jednak w szpitalach brakuje krwi. Polska nie stanie się krajem konkurencyjnym, jeśli infrastrukturę będziemy budowali po kosztach, mówi szef rządu. Elektrycznym hulajnogom założono drogowy system hamulcowy. Jest coraz mniej nowych zakażeń koronawirusem i zajętych łóżek dla pacjentów z chorobą COVID-19. Poprzedniej doby wykryto w Polsce 2086 zakażeń. To ponad 40% mniej niż tydzień temu. Zmarło 250 osób. W szpitalach jest leczonych ponad 9700 pacjentów z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Już prawie 18 tysięcy łóżek przekształciliśmy dla pacjentów wymagających pomocy innej niż COVID-19. Wznowienie zabiegów planowych w szpitalach powoduje zwiększone zapotrzebowanie placówek na krew, podkreśla Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Już widać, że szpitale wróciły powoli do tej aktywności sprzed okresu pandemii i właściwie od końca kwietnia pobieramy tyle, ile wydajemy, więc jest ograniczona możliwość stworzenia takiego większego zapasu, który dawałby bezpieczeństwo właśnie przed tym okresem wakacyjnym. W Polsce liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 17 milionów, a w pełni zaszczepionych mamy 5 milionów osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Gwałtownie rośnie liczba pacjentów, u których diagnozowana jest choroba onkologiczna, alarmują lekarze ze Szpitala Klinicznego w Krakowie. W szpitalach pojawia się coraz więcej osób, których leczenie zostało przerwane z powodu pandemii oraz tych, u których nowotwór nie został wcześniej wykryty. Liczba wykrytych nowotworów w ciągu minionego roku spadła o 1/5. Chorzy masowo trafiają do szpitali. Sytuacja staje się trudna, mówi szef Kliniki Onkologii w krakowskim szpitalu profesor Piotr Wysocki. Mamy gwałtowny przyrost liczby chorych w tej chwili, u których stawia się rozpoznanie choroby nowotworowej, którzy są na dużo bardziej zaawansowanym stadium choroby niż byliby, gdyby pandemii nie było i nie byłoby tego roku przerwy w diagnostyce i w leczeniu. Musimy podejmować decyzję, kogo leczyć szybko, a komu nie chcąc odmawiać, ale dawać jednak bardzo odległy termin przyjęcia. Absolutny priorytet mają ci chorzy, u których decyzja jest krytyczna dla ich zdrowia i życia. Przed pandemią co roku polscy lekarze diagnozowali nowotwór u około 200 tysięcy osób. W tym roku może to być 250 tysięcy. Polska musi stać się krajem, który konkuruje przede wszystkim jakością, a tak się nie stanie, jeśli system zdrowia, infrastruktura i inne inwestycje publiczne będą realizowane poniżej kosztów, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu na spotkaniu z Radą Dialogu Społecznego mówił, że ważne jest budowanie i wzmacnianie klasy średniej, stąd w Nowym Ładzie propozycja historycznej obniżki podatków. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim po to, żeby właśnie przedsiębiorcy, fryzjer, taksówkarz zarabiający w pocie czoła kilka tysięcy złotych skorzystali na tej reformie. Natomiast w szczególności ci, którzy zarabiają 20-30 tysięcy złotych i więcej, dołożyli się więcej do wspólnego budżetu, ponieważ dzisiaj prawnik zarabiający 20 tysięcy złotych płaci 50 kilka złotych na służbę zdrowia miesięcznie. Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślali, że popierają wiele rozwiązań Polskiego Ładu, jednak nie zgadzają się, jak mówił prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, by projekt w większości finansowano z mikrofirm. Jestem realistą i rozumiem, że jeżeli robimy wyższą kwotę wolną od podatków i tak dalej, pieniądze na służbę zdrowia, to trzeba to z czegoś sfinansować. Natomiast nie zgadzamy się, żeby przytłaczająca większość tego finansowania pochodziła z mikrofirm. Nie zgadzamy się też fundamentalnie z porównywaniem składek pracowników i tych mikrofirm. No, mikrofirma ponosi jednak ryzyko, którego pracownik nie ponosi. No, pytanie jest, a co jak mikrofirma ma straty? W ramach Polskiego Ładu Zjednoczona Prawica chce m.in. podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, podnieść drugi próg podatkowy do 120 tysięcy i zrezygnować z możliwości odliczenia części składki zdrowotnej. Przede wszystkim po drogach rowerowych i jezdniach, a po chodnikach tylko w wyjątkowych okolicznościach obowiązują nowe przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg. Na chodniku można jechać jedynie z prędkością pieszych i tylko jeśli nie ma drogi rowerowej, a ruch na jezdni ma ograniczenie powyżej 30 km na godzinę, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Zabrania się kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zabronione jest ciągnięcie lub holowanie innego pojazdu, przewożenie innej osoby, zwierząt bądź ładunków, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, czepiania się pojazdów, jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Na drogach rowerowych i jezdniach można jechać z prędkością do 20 km na godzinę. Więcej na temat nowych przepisów dotyczących elektrycznych hulajnóg znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. To będzie ładny piątek, to będzie słoneczny piątek, to będzie

Pora na trójkę. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. Prawie kwadrans po godzinie 6. Katarzyna First-Wojskowska, Małgorzata Łukowska, Paweł Durski, Mateusz Drozda. Dzień dobry jeszcze raz. Jeśli państwo są gotowi, to można odpalać chyba. I do pracy. Dziś rowerem, bo dziś dzień dojazdów rowerem do pracy, ale to nie był akurat rower, drodzy państwo. Do zobaczenia. Widzimy się już na polu. Cześć. Jeszcze raz cześć. Widzimy się nie tylko na polu, ale również na YouTubie, bo co to za rolnik, który nie ma kanału swojego na YouTubie? Miliony obserwują rolników na YouTubie i to ponoć nie koledzy rolników zazdrośni albo ci, którzy chcą podpatrzeć i pogratulować, tylko ludzie z wielkich miast. Wiele tematów przed nami i rolnicy na YouTubie i rowery, którymi dziś będziemy jeździć. Dosłownie niektórzy będą jeździć po ogródku radiowej trójki na dwóch rowerach chyba jednocześnie. Co jeszcze pytają państwo? Teatry i kina się otwierają, więc spojrzymy, co też kina dla nas przygotowały i czy wszystkie się otwierają, bo nie jest to wcale takie oczywiste. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuję na chwilę. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dziewiętnaście minut po godzinie 6. Ciekaw jestem, o której to rolnik wyrusza w pole, by siać, by zbierać, by nagrywać filmiki na YouTube. Pewnie chyba o tej porze. Jeśli jest inaczej, to proszę dać znać. Polscy rolnicy odpalili silniki, ale to nie tylko, bo odpalili również swoje internety, by pokazać się na YouTubie. Liczby nie mogą kłamać, proszę państwa. A mogą zaskoczyć za to. Top 10 polskiego rolniczego YouTuba ma łącznie ponad 2,5 miliona subskrypcji i ponad 500 milionów wyświetleń. Aby zrozumieć fenomen rolniczych filmów, trzeba by się przenieść na pole, na wieś, do rolnika, jak u Gombrowicza. Porozmawiać, powalczyć na miny. Przenośmy się więc już teraz, proszę państwa, do Drawna, zachodniopomorskie. Także maszyny dzielonkarskie mamy już praktycznie gotowe. W kosiarkach zostało powymieniać do końca noże. Przetrząsacz już przygotowałem, więc myślę, że jesteśmy gotowi. Paliwo wlane, ale jednak nie jest wlane, ale ruszamy, tyle nam starczy, więc do zobaczenia. Widzimy się już na polu. Cześć. Jakub Buchajczyk, tutaj wyżej brat Łukasz Buchajczyk. Praktycznie początki tego kanału miały swój taki zakres w protestach rolniczych, które odbywały się m.in. w Szczecinie. Tam zostały zamieszczone pierwsze filmiki, które tworzyłem. A potem jakoś tak brat mnie namówił, słuchaj, zacznijmy może coś tworzyć swojego, coś rolniczego. No i tak właśnie zostało, więc tak kontynuujemy dalej to do dzisiaj. Każę zobaczyć taki typowy mieszczyk, po prostu życie rodzinne, codziennego rolnika. Nie jest to tak, że rolnikowi cały czas rośnie, że rolnik tam coś cokolwiek dostaje, tylko musi pracować na to, co ma. Teraz się borykamy na przykład z suszą, gdzie wszędzie pada. Pokazujemy też sposób technologiczny naszych upraw, sposób doju, sposób karmienia, sposób pobierania paszy. Cześć wszystkim. Chcemy pokazać naszym widzom krowy. Krowy jak wyglądają. Pamiętajcie, że mleko nie bierze się z hipermarketu, tylko od krowy. O właśnie. Krowa wam wszystko powie. Ja jakie filmy się cieszą największą popularnością? Takie filmy, które no coś nowego, o, nowe nabytki na przykład, tytuł Nowy Nabytek, albo jeszcze żonę się da w tle, to już w ogóle. Nasz kanał przede wszystkim cieszy się publicznością rolniczą, ale nie tylko, jest bardzo dużo osób właśnie z miasta, którzy nigdy z rolnictwem nie mieli nic wspólnego, a jednak jakoś to ich kręci. Czy to jest jakiś ich może hobby? Nie wiem, trudno mi jest to określić, ale jest bardzo duże zainteresowanie, więc jest to tak mocno zróżnicowane. Troszeczkę tak, troszeczkę tak. Na polu i na wsi jak w życiu. Troszeczkę tak, troszeczkę tak. A jeśli Państwo pytają o pieniądze, to proszę bardzo. Polski segment rolniczego YouTube'a w skali rocznej wyceniany jest na ponad 10 milionów złotych. Marcin Kokolus z Radia Szczecin drawno odwiedził. Bardzo dziękuję. No, tak się zastanawiam, czy każdy może, czy każdy powinien? 227 trójek. 22 minuty po szóstej. Jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Na trójkę. We'll be right back.

ostatniej chwili. Naczelny redaktor Pisma Naszego, pan inżynier Rozentok, zrezygnował z powodu przeciążenia pracą zawodową ze swej dotychczasowej godności. Przegląd Sportowy ponosi przez to niepowetowaną stratę. Był to rok 1900, proszę państwa, 21, 19 dokładnie dzień listopada. Bo dzisiaj Przegląd Sportowy, od niego zaczynamy, nie inaczej obchodzi swoje stulecie. Więc nie 100 lat, 100 lat, tylko 200 lat. 200 lat, ciekawe ile jeszcze. Niech trwa jak najdłużej. Piękne wydanie jubileuszowe przygotowane przez całą redakcję. Można też zobaczyć, jak na przykład logo się zmieniało Przeglądu Sportowego na przestrzeni tych 100 lat. Ile kosztowało wydanie Przeglądu Sportowego na przykład w czerwcu 1921. 20 polskich marek. Życzymy wszystkiego dobrego redaktorom i czytelnikom Przeglądu Sportowego. Teraz tygodnik Forum, bo dziś trafił w ręce. Space Inclusive to przyszłość, wakacji, to już nie będzie tylko Egipt, Turcja, All Inclusive. Krótkie wyskoki na orbitę okołoziemską to raz, czytamy, bo to dopiero początek. Są już takie plany, by w kosmosie kolonie odbywały się regularnie. Gdzie jedziesz, moje drogie dziecko? Ano w kosmos. Bogaci biznesmeni, aktorzy i reżyserzy czekają tylko na start swoich rakiet. A kiedy swoje dziecko będziemy mogli wysłać w kosmos na w kolonie, na przykład? Państwo pytają. Już niedługo. Będzie też dużo robienia zdjęć, filmowania, chyba również wygłupów. Tak zapowiadają państwo, którzy już się uśmiechają tutaj ze zdjęcia w takich ładnych, ciemnogranatowych kombinezonach, bo oni już niedługo polecą tak sobie poprzebywać. No wiadomo, że musimy powiedzieć o pieniądzach. Jak będziemy chcieli swojego Franciszka małego albo Zosię wysłać w kosmos, to trzeba by taki na bilet uzbierać 55 milionów dolarów. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wirus został stworzony przez człowieka w laboratorium? 50% z nas tak mówi. Maseczka nie chroni przed wirusem? Tak, 38. Szczepionki nie chronią przed wirusem, a mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia. 33% Polaków tak mówi. Wirus nie jest tak groźny, jak mówi się w mediach. 30%. Modlitwa może chronić przed zakażeniem? Tak, 17%. I może pandemia jest karą Boga za nasze grzechy. 15% z nas tak odpowiada. To Dziennik Gazeta Prawna, jego rozkładówka. Jaki jest Polak w pandemii i co ważne, jaki Polak będzie po pandemii? Będzie on mniej ufał obcym, czytamy, więcej czasu spędzał z rodziną oraz mył ręce. Jednak częściej kobiety będą myć i myją ręce niż mężczyźni. Panowie, do dzieła, niech tak nie będzie. Tajemnice wyławiane z wody. Oto bardzo ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej dziś. Archeologia podwodna kojarzyła się dotychczas z badaniami zabytkowych wraków, portowych miast pochłoniętych przez morze w wyniku trzęsień ziemi, z wydobywaniem ze świętych jezior wotywnych darów, z odnajdywaniem śladów bitew, broń, pancerzy, końskiej uprzęży. Ale to nie wszystko. Sama natura mówi, to nie wszystko. I proszę, na zdjęciu Słowiński Park Narodowy, odkryty na plaży po sztormie fragmenty pni drzew sprzed, uwaga, 3000 lat. Temat nie nowy, ale artykuł bardzo ciekawy, te pnie również bardzo ładne, żeby chciało się pojechać i, no właśnie, nie trzeba w kosmos wcale, pojechać, dotknąć, może nie dotknąć, zobaczyć, pokontemplować. Dlaczego nie? Wracamy do kin, lawina filmowych premier, to między innymi Wyborcze dziś na ten temat, chociaż nie jest to odkrycie Ameryki, bo kina dziś otwierają się, wracają i od razu kuszą skarowymi emocjami, czytamy z Antonem Hopkinsem czy Francis McDormand, popisem Tilda Swinton u Almodovara, zemstą stylu Guya Ritchiego oraz starciem kultowych potworów. Uff, a to przecież tylko pierwszy weekend. Ciekaw jestem, czy państwo się wybierają do kina, czy sobie na razie odpuszczają. To jest, co jest grane i Wyborcza. Jeszcze tutaj o muzykach, filozofach, bo lubię takie złote myśli. Adam Sztaba i wywiad z nim w Polska The Times. Czasami muszą nastąpić takie mocne wstrząsy w życiu, bo wtedy wiemy, że musimy otworzyć oczy na naszą codzienność. Może pandemia była po to, żeby dostrzec to, czego w pośpiechu nie sposób zobaczyć. Wydawałoby się, że niektórzy powinni grać, śpiewać, prawda? A nie filozofować. No ale jeśli ktoś z państwa jest, ma, czuje zapotrzebowanie na taką artystyczną filozofię, to można to czytać. A i na koniec tytuł, bo tutaj trudno komentarz, trudno polecenie. To jest tytuł doskonały, to jest tytuł straszny, to jest tytuł wszystko. Super Express. Na urodziny dostanie z liścia w twarz. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me, tonight's gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Proszę Państwa, ja kończę o 9, więc dzień mam wolny, że tak powiem. Proszę zaproponować jakieś kino wieczorem, to przemyślę. 227 trójek, bo to dzisiaj do kina już można z popcornem. Ja stawiam popcorn. Dobrze, bilet też, będziemy siedzieć z przerwą. Jedno miejsce puste, bo tak będzie. Nie tylko kina, bo teatry, opery, filharmonie, więc można wybierać. Po 2 miesiącach zapraszają do siebie. Nie wszystkie kina, bo to nie jest tak prosto takie kino duże otworzyć i nas przyjąć, więc możemy pójść, drodzy Państwo, do jakiegoś studyjnego kina gdzieś na końcu świata. Te, które zdecydowały się na otwarcie, liczą na dobry pierwszy tydzień. No nic dziwnego, nic dziwnego. Każdy tydzień, każda możliwość wcześniejszego otwarcia jest dla nas niezwykle istotna, zwłaszcza, że wchodzimy w bardzo trudny okres dla kin w ogóle, ponieważ za chwilę będziemy konkurować z wakacjami, z urlopami. Marlena Gabryszewska, Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Podobnie jak w lutym tego roku, przy poprzednim restarcie, tak i teraz dystrybutorzy nas nie zawiedli i mimo, że większość premier była planowana na 29 maja, będziemy mogli wiele filmów pokazać widzom. No, już w przedpremierach. Na pewno wrócimy też do tytułów starszych, które weszły na nasze ekrany w lutym, ale nie zdążyły się grać przez kolejny lockdown. Natalia Kaleta, rzecznik prasowy dużej sieci kin, posiadającej 33 placówki w Polsce, opowiada o tym, dlaczego dużym sieciom nie uda otworzyć się na czas. 28 maja wznowią działalność wszystkie nasze multipleksy. Podczas konferencji, która odbyła się 28 kwietnia, zostaliśmy poinformowani, że kina mogą zostać otwarte 29 maja. Przygotowaliśmy wtedy kompleksowy plan związany ze wznowieniem naszej działalności i powstał on właśnie w oparciu o wskazany wtedy termin. Powyższą datę zakomunikowaliśmy naszym widzom oraz partnerom biznesowym. I od tamtego dnia prowadziliśmy rozmowy z dystrybutorami filmowymi w zakresie przygotowania atrakcyjnego zarówno polskiego, jak i zagranicznego repertuaru dla naszych widzów. Jak w takim razie będzie wyglądać oglądanie filmów w kinie tuż po ich otwarciu? Po ponownym otwarciu w sali kinowej będzie mogło być zajętych 50% miejsc, a o zachowanie dystansu między widzami automatycznie zadba przygotowany przez nas system biletowy. Na otwarcie dostarczy widzom bogatego repertuaru filmów, które czekały na kinową premierę. Osoby stęsknione za magią wielkiego ekranu znajdą w repertuarze kilkanaście premierowych i przedpremierowych tytułów filmowych. A jak wygląda sytuacja teatrów? O tym opowie Michał Wojnarowski, przedstawiciel Teatru Roma. Teatr Muzyczny Roma otwiera się 30 maja. Otwieramy się premierą na dużej scenie. To będzie amerykański musical Waitress. Termin został zmieniony trochę w ostatniej chwili, więc zaskoczyło to nas i nie byliśmy już w stanie zmienić tej daty. Bardzo stęskniliśmy się po tak długiej przerwie za naszymi widzami. No i mamy nadzieję, że oni za nami również. Mówiłem o tych popcornach, ale nie ma popcornu, proszę Państwa, więc przełożymy sobie popcorn na kiedy indziej, bo nie można jeść w kinie. 1,5 metra to dystans, który nas będzie dzielił. A niech dzieli, więc proszę powiedzieć, na co się wybieramy. 2273. Ja jestem, jak to mój kolega mówi, otwarty. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Remember you like a child girl. kino dziś wieczorem, czy nie kino 227 trójek. Chciałem powiedzieć, że my z żoną wybieramy się do kina akurat jutro w sobotę na film na Rauszu w Kielcach. Będzie to nasze spotkanie w kinie po dłuższym lockdownie, bo wcześniej byliśmy w kinach studyjnych. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy miłych wrażeń z żoną w kinie w Kielcach po latach. Za 7 minut siódma. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Zapraszamy do reklamy. Festiwal mebli ogrodowych i roślin w Leroy Merlin wystartował.